Pista 7. Capitolul 13. Izbânda. Cu puțin înainte am descris dimineața cu peripețiile ei neobișnuite, iar acum ne vom întoarce în trecut și vom descrie noaptea premergătoare a acestei dimineți, care fusese, după cum știți, tot atât de bogată în peripeții. În noaptea aceea, armurierul Prospero fugise din palatul celor trei grăsani și tot în noaptea aceea Suoc fusese prinsă la fața locului. Afară de aceasta, tot în acea noapte, intrară în dormitorul moștenitorului Tuti trei oameni cu felinarele camuflate. Aceasta s-a întâmplat aproximativ cu o oră mai târziu, după ce armurierul Prospero devastase cofetăria palatului și gardienii luaseră prizonieră pe Suoc, lângă cratița salvatoare. În dormitor era întuneric. Ferestrele înalte erau înțesate cu stele. Băiatul dormea adânc, respirând foarte încet și liniștit. Cei trei oameni căutară prin toate mijloacele să mascheze lumina felinarelor. Ce făceau ei, nu se știe. Li se auzeau numai vorbele șoptite. Plantonul de la ușa dormitorului, care păzea pe din afară, continua să stea ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Probabil, cei trei care intraseră la moștenitor aveau oarecare drepturi să umble prin dormitorul lui. Știți că educatorii moștenitorului Tuti nu erau deloc curajoși. Vă aduceți aminte de cazul cu păpușa. Vă amintiți cât de tare se speriase educatorul de serviciu când în parc gardienii sfârtecaseră păpușa cu săbiile. Ați văzut cât de speriat era educatorul în timp ce povestea această scenă celor trei grăsani. Și de data aceasta, educatorul de serviciu s-a dovedit a fi tot atât de fricos. Închipuiți-vă, el se afla în dormitor atunci când intraseră cei trei necunoscuți cu felinarele. Ședea lângă fereastră, veghind somnul moștenitorului și, pentru a nu adormi, privea stelele și își verifica cunoștințele în astronomie. Deodată ușa scârțâi, apăru o lumină și intrară trei siluete misterioase. Atunci educatorul se ascunse în fotoliu. Îi era teamă cel mai mult că îl va trăda nasul său lung. Într-adevăr, acest nas uimitor se profila clar pe fondul ferestrei înstelate și putea fi observat numai decât. Dar fricosul căută să se liniștească singur, zicând: poate îl vor lua drept un ornament al fotoliului sau o cornișă a casei de peste drum. Cele trei siluete, abia conturate de lumina galbenă a felinarelor, se apropiară de patul moștenitorului. E aici, se auzi o șoaptă. Doarme, răspunse un altul. Psst! Nu-i nimic, doarme greu de tot. Atunci acționați. Ceva răsună. Pe fruntea educatorului apărură sudori reci. El simți că nasul lui crește de frică. Gata, șopti o voce. Dați-mi. Din nou răsună o voce, apoi ceva gâlgâi și începu să curgă. Și din nou se făcu liniște. Unde să torn? În ureche. Doarme pe o parte. Asta e foarte comod. Toarnă în ureche. Nu mai fi prudent. Câte o picătură? Exact 10 picături. Prima picătură pare foarte rece, iar a doua nu mai produce nicio senzație, întrucât prima picătură își face efectul imediat. După prima picătură dispare orice sensibilitate. Caută să torn lichidul în așa fel, încât între primele două picături să nu fie niciun interval de timp. Altfel copilul se va deștepta ca la o atingere cu gheață. Psst, torn. 1, 2. Educatorul simți deodată un miros puternic de lăcrămioare, ce se răspândi prin toată camera. 3, 4, 5, 6, număra repede o voce în șoaptă. Gata! Acum va dormi adânc timp de 3 zile în șir. Și nu va ști ce s-a întâmplat cu păpușa lui. Se va trezi când totul va fi sfârșit. Altfel ar începe să plângă, să dea din picioare și până la urmă cei trei grăsani ar ierta-o pe fetiță și i-ar dărui viața. Cei trei necunoscuți dispărură. Educatorul se sculă tremurând. Aprinse o lampă mică ce ardea cu flacăra în formă de floare portocalie și se apropie de pat. Moștenitorul Tuti dormea în dantele sub plapuma de mătase, mic și grav, pe pernele enorme ce-i odihneau capul lui cu bucle aurii, în dezordine. Educatorul se aplecă și apropie lampa de fața palidă a băiatului. În urechea lui mică lucea o picătură ca o perlă într-o scoică. Lumina verde aurie se reflecta în ea. Educatorul o atinse cu degetul cel mic. În ureche nu mai rămăsese nimic, iar mâna educatorului fu cuprinsă în întregime de un frig pătrunzător de nesuportat. Băiatul dormea scufundat într-un somn greu, iar peste câteva ore veni dimineața aceea minunată pe care am avut deja plăcerea să o descriu cititorilor noștri. Noi știm ce s-a întâmplat cu profesorul de dans 1-2-3 în dimineața aceea, dar ne interesează mult mai mult ce s-a întâmplat în acea dimineață cu Suoc. Am lăsat-o doar într-o situație disperată. La început se hotărâse să fie aruncată într-o subterană. Nu, Asta e prea complicat, zise cancelarul de stat. Vom face o judecată rapidă și dreaptă. Desigur, n-avem de ce să ne pierdem timpul cu o fetișcană, fură de acord cei trei grăsani. Să nu uitați că cei trei grăsani au trăit momente foarte neplăcute în timp ce fugeau de panteră. Aveau absolută nevoie de odihnă. Ei vorbiră astfel. Vom dormi puțin, iar dimineața vom face judecata. Cu aceste cuvinte se îndreptară spre dormitoarele lor. Cancelarul de stat, neavând nicio îndoială că păpușa, care în realitate era o fetiță, va fi condamnată la moarte, dădu dispoziții să fie adormit moștenitorul Tuti, pentru ca să nu îndulcească cu lacrimile lui groaznica sentință. Cei trei oameni cu felinarul, după cum știți, îndepliniseră porunca. Moștenitorul Tuti dormea. Suoc ședea în camera plantonului. Camera plantonului se numea camera de gardă. Așadar, în acea dimineață, Suoc stătea în camera de gardă. Era înconjurată de gardieni. Un om străin, intrând în camera de gardă, s-ar fi mirat mult. De ce acea fetiță drăguță și tristă, într-o rochiță foarte elegantă de culoare roz, se afla printre gardieni? Înfățișarea ei nu se potrivea deloc cu aspectul grosolan al camerei de gardă, în care erau aruncate șeile, armele, halbele de bere. Gardienii jucau cărți, fumau pipe urât mirositoare, se înjurau și una-două se luau la bătaie. Acești gardieni erau încă credincioși celor trei grăsani. Ei amenințau pe Suoc cu pumnilor enormi, îi aruncau priviri înfricoșătoare și băteau din picioare. Suoc primea toate acestea cu liniște. Pentru a scăpa de atenția lor și a întărâta, ea se întorsese și, întorcându-se deodată către ei, scosese limba și rămăsese așa o oră întreagă. Șederea pe butoiaș îi se părea destul de comodă. E adevărat că rochița ei se murdărise, dar oricum tot își pierduse aspectul ei din trecut. Fusese agățată de crengi, arsă de torțe, mototolită de gardieni, stropită de sirop. Suoc nu se gândea la soarta ei. Fetițelor de vârsta ei nu le este frică de niciun pericol care le-ar amenința. Nu le sperie țeava unui pistol îndreptat asupra lor, însă le e frică să rămână singure într-o încăpere întunecoasă. Suoc se gândea astfel. Armurierul Prospero este în libertate. Acum el împreună cu Tibul vor conduce sărăcimea spre palat și mă vor salva. În timp ce Suoc se gândea astfel, la palat veniră călare în fuga mare cei trei gardieni despre care am vorbit în capitolul precedent. Unul dintre ei, cel cu ochii albaștri, după cum știți, ducea cu el un pachet misterios, din care atârnau niște picioare în pantofi de culoare roz, cu trandafiri de aur în loc de catarame. Apropiindu-se de pod unde stătea garda credincioasă a celor trei grăsani, acești trei gardieni și-au smuls de pe șepcile lor cocardele roșii. Lucrul acesta era necesar pentru ca să li se dea trecere liberă de către postul de gardă, căci altfel patrula ar fi deschis focul asupra acestor gardieni care se alăturaseră poporului. Ei trecură ca fulgerul pe lângă patrule, gata-gata să răstoarne pe comandant. Probabil e vreo comunicare foarte importantă, zise comandantul, ridicându-și șapca de jos și scuturându-și praful de pe uniformă. În clipa aceea, pentru Suoc, sosise ceasul din urmă. Cancelarul de stat intră în camera de gardă. Gardienii se ridicară și luară poziția de drepți, lipindu-și mănușile lor enorme de vipușca pantalonilor. Unde-i fetița? Întrebă cancelarul ridicându-și ochelarii. Vino încoace, strigă gardianul șef către fată. Suoc se dădu jos de pe butoiaș. Gardianul o înșfăcă grosolan de cordon și o ridică. Cei trei grăsani o așteaptă în sala judecății, zise cancelarul coborându-și ochelarii. Veniți după mine. Cu aceste cuvinte, cancelarul ieși din camera de gardă. Gardianul pășea după el, ținând cu o singură mână pe Suoc suspendată în aer. O, trandafir de aur, o, mătase roz! Totul fusese distrus de mâna aceea nemiloasă. Suoc, pe care o durea, căci îi era incomod să stea atârnată în mâna groaznică a gardianului, îl ciupi de deasupra cotului. Ea-și concentrase toate forțele și ciupitura fusese deosebit de tare, cu toate că mâneca hainei era groasă. Drac împielițat, înjură gardianul și scăpă fetița. Ce e? Se întoarse cancelarul. Și deodată cancelarul primi o lovitură neașteptată în ureche. Cancelarul căzu. După el, imediat căzu și gardianul, care cu puțin înainte se purtase urât cu Suoc. De asemenea, fusese și el lovit în ureche. Însă cum? Puteți să vă închipuiți ce puternică trebuie să fi fost lovitura pentru a-l răsturna și a-l lăsa în nesimțire pe gardianul acela atât de mare și de rău. Nici nu apucă Suoc să-și dea seama ce se petrece, când fu din nou ridicată în brațe și dusă pe sus. Erau și acestea niște brațe grosolane și puternice, dar păreau mai bune și, în ele, Suoc se simțea mai liniștită decât în mâinile gardianului care zăcea acum pe pardoseala lustruită. "Nu-ți fie teamă," îi șopti o voce necunoscută. Grăsanii așteptau nerăbdători în sala judecății. Ei înșiși voiau să o judece pe vicleana păpușă. În jur ședeau funcționarii sfetnici, judecătorii și secretarii. Peruci de diferite culori, de culoarea smeurei, liliachii, verzi aprins, roșcate, albe și aurii, luceau în razele soarelui. Dar nici lumina veselă a soarelui nu putea înfrumuseța fizionomiile de sub aceste peruci. Cei trei grăsani sufereau din cauza căldurii ca și înainte. Sudarea curgea de pe ei ca mazărea și strica foile de hârtie din fața lor. Secretarii le schimbau mereu hârtiile. "Cancelarul nostru ne face să-l așteptăm prea mult," zise primul grăsan, agitând degetele ca un spânzurat. În sfârșit apărură cei mult așteptați. Trei gardieni intrară în sală. Unul din ei ținea în brațe pe fetiță. Vai, cât de jalnic arăta ea! Rochița roză, care ieri uimea prin strălucirea și maestria podoabelor scumpe, se transformase acum în niște zdrențe nenorocite. Se veștejiseră trandafirii aurii, căzuseră fluturașii, se rupsese și se șifonase mătasea. Capul fetiței atârna trist pe umărul gardianului. Fetița era palidă ca un cadavru și ochii ei cenușii și vicleni își pierduseră strălucirea. Adunarea cea pestriță își ridică capetele. Cei trei grăsani își frecau mâinile. Secretarii își scoaseră penele lungi de după urechile lor tot atât de lungi. "Așa," zise primul grăsan, "dar unde este cancelarul de stat?" Gardianul care ținea fetița în brațe se apropie de adunare și raportă. Ochii lui albaștri luciră veseli. "Domnul cancelar de stat a avut pe drum un deranjament de stomac." Această explicație satisfăcu pe toți. Judecata a început. Gardianul o așeză pe sărmana fetiță pe o bancă grosolană din fața mesei judecătorilor. Ea ședea cu capul plecat. Primul grăsan începu interogatoriul. Dar el întâmpină o dificultate deosebit de mare. Suoc nu voia să răspundă la niciun fel de întrebări. "Foarte bine," se supără grăsanul. "Foarte bine. Cu atât mai rău pentru ea, nu ne onorează cu niciun răspuns." "Bine, cu atât mai groasnică va fi pedeapsa." Suoc nici nu se mișcă. Cei trei gardieni stăteau pe de lături ca împietriți. "Să vină martorii," ordonă grăsanul. Era un singur martor. L-au adus. Acesta era venerabilul zoolog, directorul menajeriei. Toată noaptea și-o petrecuse atârnat de cracă. Chiar acum îl dăduseră jos de acolo. De aceea s-a prezentat așa cum era, în halatul colorat, cu lenjeria vărgată și cu tichie pe cap. Ciucurele tichiei se târa după el. Văzând-o pe Suoc șezând pe bancă, zoologul se clătină de frică. Îl susținură ceilalți din jur. "Povestește cum s-a întâmplat." Zoologul începu să povestească detaliat. Povesti cum, urcându-se în pom, văzuse între crengi păpușa moștenitorului Tuti. Deoarece el niciodată nu văzuse păpuși vii și nu-și închipuia că noaptea păpușile se urcă în pom, se speria atât de tare încât leșinase. "Cum l-a eliberat ea pe armurierul Prospero?" "Nu știu, n-am văzut, n-am auzit. Leșinul meu era prea profund." "Ai de gând să ne răspunzi, fetiță uricioasă, cum a scăpat armurierul Prospero?" Suoc tăcea. "Zgălțâiți-o!" "Mai cu putere!" ordonară grăsanii. Gardianul cu ochii albaștri zgălții fetița de umeri. Ba, mai mult chiar, el îi dădu și un bobârnac în frunte. Suoc tăcea. Grăsanii clocoteau de mânie. Capetele multicolore începură să se agite dojenitor. "Evident," spuse primul grăsan, "nu vom izbuti să aflăm niciun amănunt." La aceste cuvinte, zoologul se lovi cu palma peste frunte. "Știu eu ce-i de făcut." Adunarea deveni dintr-o dată atentă. "În menajerie avem o colivie cu papagali. Sunt adunați acolo papagali din speciile cele mai rare. Desigur, știți că papagalul memorează și repete vorbele omenești. Mulți papagali au memoria și urechea foarte bune. Eu cred că ei au memorat tot ce au vorbit în timpul nopții această fetiță și armurierul Prospero. De aceea propun să fie chemat în fața judecății ca martor unul dintre minunații mei papagali." Un murmur de aprobare trecu prin sală. Zoologul se duse în menajerie și reveni imediat. Pe degetul lui arătător ședea un papagal mare, bătrân, cu o bărbiță roșie lungă. Căutați să vă amintiți, când Suoc rătăcea noaptea prin menajerie, i s-a părut suspect unul dintre papagali. Vă amintiți că văzuse cum se uită la ea și cum, prefăcându-se că doarme, zâmbea în barba lui roșie și lungă. Și acum, pe degetul zoologului, la fel de comod ca și prăjina lui de argint, stătea același papagal cu barba roșie. Acum, El zâmbea fățiș, bucurându-se că va da în vilag pe sărmana suoc. Zoologul vorbi cu el nemțește. Papagalului îi fu arătată fetița. Atunci el bătu din aripi și țipă. Suoc, suoc! Glasul lui semăna cu zgomotul pe care îl face o portiță veche de fier când o smulge vântul din bala malele ruginite. Adunarea tăcea. Zoologul triumfa. Iar papagalul își continua denunțul. El reproducea într-adevăr tot ceea ce auzise noaptea. Așa că, dacă vă interesează povestea eliberării armurierului Prospero, ascultați tot ceea ce va spune papagalul. Oh, acesta era cu adevărat o specie rară de papagal. Merită cu prisosință să vorbești de minunata lui Barbaroșie, care ar fi putut face cinste oricărui general. Papagalul, foarte dibaci, reproducea vocea omenească. Cine ești tu?" striga el cu un glas de bărbat. Și tot el răspundea foarte subțire, imitând vocea fetiței. Eu sunt Suoc, Suoc. M-a trimis Tibul. Eu nu sunt păpușă, sunt o fetiță vie. Am venit să te eliberez. Tu nu m-ai văzut cum am pătruns în menajerie." Nu, eu, pare mi se, dormeam. Azi am dormit pentru prima dată." Te-am căutat în menajerie. Am văzut aici un monstru care vorbea cu voce omenească. Am crezut că ești tu. Monstrul a murit." Ăsta e savantul Tub. Așadar a murit?" A murit. M-am speriat și am țipat. Au venit gardienii și eu m-am ascuns într-un copac. Sunt atât de mulțumită că ești în viață. Am venit să te eliberez." Cușca mea e foarte bine zăvorâtă. Am cheia de la cușca ta." Când papagalul țipă ultima frază, indignarea îi cuprinse pe toți. Ah, fetiță mărșavă!" urlară grăsanii. Acum înțelegem totul. A furat cheia de la moștenitorul Tuti și l-a eliberat pe armurier. Armurierul și-a rupt lanțurile, a sfărâmat cușca panterei și a luat-o cu el pentru a putea trece nestingherit prin curte. Da, da, da." Dar Suoc tăcea. Papagalul dădu afirmativ din cap și bătu de 3 ori din aripi. Judecata l-o sfârșit. Verdictul fu următorul. Presupusa păpușă l-a păcălit pe moștenitorul Tuti. El a eliberat pe conducătorul răscoalei și dușmanul celor 3 grăsani, armurierul Prospero. Din cauza ei a pierit cel mai prețios exemplar de panteră. De aceea mincinoasa este condamnată la moarte. O vor sfâșia fiarele. Și închipuiți-vă, chiar după ce fusese pronunțată sentința, Suoc rămase neclintită. Toată adunarea se îndreptă spre menajerie. Urletele, țipetele și șuierăturile fiarelor salutară cortegiul. Cel mai emoționat dintre toți era zoologul, doar el era directorul menajeriei. Cei 3 grăsani, sfetnicii, funcționarii și ceilalți curteni luară loc în tribună. Aceasta era apărată cu gratii. Vai, ce blând lumina soarele! Vai, ce albastru era cerul! Cum luceau mantiile papagalilor, cum se zbenguiau maimuțele, cum dansa elefantul cel verde! Sărmana Suoc, ea nu admira toate acestea. Probabil ea se uita cu ochii plini de groază la cușca murdară în care se mișcau, târându-se, tigrii. Se uitau la oameni pe sub sprâncene. Uneori își deschideau fără zgomot gurile lor roșii, care miroseau a carne crudă. Sărmana Suoc! Rămâneți cu bine! Circ, piețe, bătrâne August, vulpe din cușcă, iubitule și viteazule Tibul! Gardianul cu ochii albaștri o duse pe fetiță în mijlocul menajeriei și o așeză pe pardoseala fierbinte și lucioasă de grafit. Îmi dați voie," spuse deodată unul dintre sfetnici. Dar ce se va întâmpla cu moștenitorul Tuti? Dacă va afla că păpușa lui a pierit sfâșiată de tigri, va muri de plâns." Pst!" îi șopti vecinul. Pst!" Pe moștenitorul Tuti l-au adormit. El va dormi un somn adânc 3 zile în șir și poate chiar mai mult." Toate privirile se îndreptară spre ghemulețul roz și jalnic ce se afla în arena dintre cuști. Atunci intră împlânzitorul pocnind din bici și fulgerând cu pistolul. Muzica intonă marșul. Așa a apărut Suoc pentru ultima oară în fața publicului. Ales! Strigă împlânzitorul. Ușa metalică a cuștii zângăni. Din cușcă ieșiră greoi și fără zgomot tigri. Grăsanii râdeau în hohote. Sfetnicii râdeau și ei, de li se clătineau perucile. Biciul pocnea. 3 tigri se apropiară de Suoc. Ea stătea culcată, fără să facă vreo mișcare, uitându-se la cer cu ochii ei cenușii, fixi. Toți se ridicară. Erau gata să urle de plăcere privind răfuiala fiarelor cu micul prieten al poporului. Dar tigrii se apropiară. Unul dintre ei întinse capul lui cu botul fin, o mirosi, altul atinse fetița cu laba lui de pisică, al treilea nu-i dete nicio atenție. Trecu pe lângă ea și, oprindu-se în fața tribunei, începu să ragă la cei trei grăsani. Atunci, toți își dădură seama că nu era fetița cea vie, ci o păpușă, ruptă și veche, care nu mai era bună de nimic. Scandalul fu îngrozitor. De rușine, zoologul își mușcă jumătate din limbă. Înblânzitorul goni fiarele înapoi în cușcă și, lovind disprețuitor cu piciorul păpușa moartă, plecă să-și schimbe uniforma de paradă, albastră cu șnur auriu. Întreaga adunare tăcu timp de vreo 5 minute, dar tăcerea fu întreruptă într-un mod cu totul neașteptat. Pe cerul albastru, deasupra menajeriei, explodă o bombă. Toți spectatorii își ascunseră nasurile în pardoseala tribunei. Toate fiarele se săltară pe două labe. Imediat explodă o a doua bombă. Cerul se acoperi cu rotocoale albe de fum. Ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i asta? Se ridicară strigăte. Poporul vine să ne ia cu asalt. Poporul are tunuri. Garda ne-a trădat. Parcul se umplu de zgomote țipete împușcături. Răsculații pătrunseseră în parc, asta era clar. Toată lumea încercă să fugă din menajerie. Miniștrii își traseră săbiile din teacă. Grăsanii țipau cât îi ținea gura. În parc ei văzură următorul spectacol. Din toate părțile înainta poporul. Erau foarte mulți. Capete descoperite, însângerate, haine rupte, fețe strălucind de fericire. Era poporul care astăzi învinsese. Gardienii se alăturaseră. Cocardele roșii străluceau pe șepcile lor. Muncitorii erau de asemenea înarmați. Sărăcimea, în haine maroșii, în saboți, înainta ca o adevărată armată. În năvalnica lor revărsare, copacii se îndoiau, tufișurile trosneau. Am învins!" striga poporul. Cei trei grăsani își dădură seama că nu mai e nicio scăpare. Nu!" urlă unul dintre ei. Nu-i adevărat! Gardieni! Trageți-n ei!" Dar gardienii trecuseră de partea săracilor și atunci tună o voce care acoperi vuietul întregii mulțimi. Vorbea armurierul Prospero. Predați-vă! Poporul a învins! S-a sfârșit cu împărăția celor bogați și lacomi. Întreg orașul este în mâinile poporului. Toți grăsanii au fost luați prizonieri. Un zid pestriț de nepătruns ce clocotea înconjură pe cei trei grăsani. Oamenii agitau steaguri roșii, ciomege, săbii și amenințau cu pumnii. Deodată răsună un cântec. Tibul, în mantaua lui verde, cu capul legat cu o cârpă prin care răzbise sângele, stătea alături de Prospero. E un vis!" strigă unul dintre cei trei grăsani, acoperindu-și ochii cu mâinile. Prospero și Tibul începură să cânte. Mii de oameni intonară cântecul. El se răspândi în zbor prin tot parcul imens, trecu peste canale și poduri. Poporul care înainta de la porțile orașului spre palat, îl auzi și început de asemenea să cânte. Cântecul se rostogolea cavalurile mării pe drum, peste porți, prin oraș, de-a lungul tuturor străzilor pe care înaintau muncitorii și săracii. Și acum întregul oraș cânta acest cântec. Era cântecul poporului care învinsese pe asupritorii lui. La sunetele acestui cântec, nu numai cei trei grăsani cu miniștrilor prinși la palat se înghesuiau, strângându-se într-o singură turmă jalnică, ci toți domnișorii extra eleganți, băcanii grași, mâncăcioșii, negustorii, doamnele distinse, generalii cu chelie, fugeau cuprinși de panică, de parcă cuvintele cântecului ar fi fost gloanțe și pârjol. Ei își căutau ascunzișuri, își astupau urechile, își înfundau capetele în perne scumpe, brodate. O parte din mulțimea bogătașilor se refugiase în port ca să se îmbarce pe corăbii și să fugă din țara unde își pierduseră totul, putere, bani și viața de huzur. Dar aici, ei au fost înconjurați de marinari și arestați. Bogătașii își cereau iertare, spunând: "Nu ne atingeți, nu vă vom mai obliga niciodată să munciți pentru noi." Dar poporul nu le mai dădea nicio crezare, deoarece nu odată bogătașii îi înșelaseră pe săraci și muncitori. Soarele strălucea sus, deasupra orașului. Cerul era senin și albastru. Ai fi putut să crezi că se sărbătorește un eveniment deosebit, nemaipomenit. Toate erau ale poporului, arsenalele, cazărmile, palatele, depozitele de grâne, magazinele. Peste tot erau postați gardieni cu cocarde roșii la șepci. La încrucișări de străzi fâlfâiau steaguri roșii pe care era scris: "Tot ce este făcut din mâinile săracilor aparține săracilor. Trăiască poporul, jos cu leneșii și mâncăcioșii." Dar ce s-a întâmplat cu cei trei grăsani? Ei au fost aduși în sala principală a palatului pentru a fi arătați poporului. Muncitorii în bluze gri, tivite cu verde, ținând armele în cumpănire, formau convoiul. Sala strălucea inundată de soare. Ce mulți oameni erau aici, dar cât de mult se deosebea această mulțime de aceea în fața căreia cântase micuta Soc în ziua în care cunoscuse pe moștenitorul Tuti. Acei erau toți acei spectatori care o aplaudaseră în piețe și bâlciuri. Acum fețele lor păreau vesele și fericite. Oamenii se îmbulzeau, se urcau unul în spinarea celuilalt, râdeau, glumeau. Unii plângeau de bucurie. Sălile de gala ale palatului nu văzuseră niciodată asemenea musafiri și niciodată ele nu fuseseră atât de luminate de soare. Pss, liniște, liniște! În capul scării apăruse convoiul prizonierilor. Cei trei grăsani se uitau în pământ. În față mergea Prospero și Tibul. Coloanele se cutremurau din cauza strigătelor entuziasmate, iar cei trei grăsani asurziră. Ei fură coborâți pe scară pentru ca poporul să-i vadă mai îndeaproape și să se asigure că acești îngrozitori grăsani sunt în mâna lui. Iată, zise Prospero, stând lângă o coloană. Statura lui era aproape cât jumătate din înălțimea acestei coloane imense. Părul lui roșcovan strălucea la lumina soarelui ca o flacără vie. Iată, zise el, iată pe cei trei grăsani. Ei au asuprit poporul sărac. Ei ne forțau să muncim scăldați în sudoare și sânge și ne luau totul. Priviți-i cum s-au îngrășat. Noi i-am învins. Acum vom lucra pentru noi. Vom fi cu toții egali. Nu vor mai fi nici bogătași, nici leneși, nici mâncăcioși. Ne va fi bine căci vom fi egali și bogați cu toții. Și dacă ne va fi rău, vom ști că nu va mai exista nimeni care să se îmbuibe în timp ce noi flămânzim. Ura! Ura! Răsunau strigăte. Cei trei grăsani sfărăiau de ciudă. Astăzi este ziua victoriei noastre. Priviți cum strălucește soarele. Ascultați cum cântă păsărelele. Cât de înmiresmate sunt florile. Țineți minte ziua aceasta? Țineți minte ora aceasta? Și când răsună cuvântul oră, toate capetele se întoarseră spre ceasornic. El era suspendat între două coloane, într-o nișă adâncă. Aceasta era o cutie uriașă de stejar sculptată și cu ornamentații de email. În mijloc era un disc cu cifre. Cât o fi ora? Se gândea fiecare. Și deodată? Acesta va fi ultimul deodată în romanul nostru? Deodată, ușa de stejar a cutiei se deschise. Înăuntru nu era niciun mecanism. Toată mașinăria fusese scoasă. În locul rotițelor de aramă și al resorturilor, în acest dulăpior stătea Suoc, roză și strălucitoare. Suoc, suspină sala. Suoc, țipau copiii. Suoc, Suoc, Suoc. Răsunarea aplauze. Gardianul cu ochii albaștri scoase fetița din dulap. Era același gardian cu ochii albaștri care răpise păpușa moștenitorului Tuti din cutia de carton a profesorului de dans 1-2-3. El o adusese la palat, el doboruse cu câte o lovitură de pumn pe cancelarul de stat și pe gardianul ciotărea pe sărmana Suoc în fața judecății. El o ascunsese pe Suoc în cutia ceasornicului și o înlocuise cu păpușa ruptă fără viață. Vă aduceți aminte cum în sala de judecată el zgălțise de umere această momâie și cum tot el o dăduse fiarelor ca să o sfâșie. Acum, fetița trecea din brațe în brațe. Oamenii care o numeau cea mai bună dansatoare din lume, care îi aruncau pe covoraș ultimii bani, o luau în brațe, îi șopteau Suoc, o sărutau, o strângeau la piept. Acolo, în pieptul lor, sub bluzele grosolane și rupte, acoperite de negreală și catran, băteau inimi mari, pline de bunătate, inimi care suferiseră atât de mult. Suoc râdea, le ciufulea părul încălcit, ștergea cu mânuțele mici sângele proaspăt de pe fețele lor, zgâlțâia pe copii, le făcea mutrișoare, plângea și murmura ceva nedeslușit. Dați-o încoace, zise armurierul Prospero cu o voce tremurătoare. Multora li s-a părut că îi străluceau lacrimi în ochi. Aceasta este salvatoarea mea. Aici, aici, strigă Tibul, fluturându-și mantaua lui verde, asemănătoare unei frunze uriașe de lipan. Aceasta este micuța mea prietenă. Vino încoace, Suoc. Din depărtare se grăbea micul și zâmbitorul doctor Gaspar. Cei trei grăsani fură băgați în aceeași cușcă în care stătuse Prospero. Epilog. După un an, a avut loc o mare manifestație plină de veselie și voie bună. Poporul sărbătorea prima aniversare a eliberării de sub puterea celor trei grăsani. În Piața Stelei era organizat un spectacol pentru copii. Pe afișe scria Suoc, Suoc, Suoc. Mii de copii așteptau apariția artistei preferate. În această zi de sărbătoare, ea nu dădea singură reprezentație. Un băiat mic, care semăna puțin cu ea, cu părul auriu, ieși împreună cu ea pe scenă. era fratele ei. Până acum, el fusese moștenitorul Tuti. Orașul buia, steagurile fâlfâiau, trandafirii proaspeți se revărsau din coșurile florăreselor, cai împodobiți cu pene de toate culorile săreau, călușeii se învârteau în viteză, în timp ce, în piața Stelei, micii spectatori încremeniți urmăreau reprezentația. La sfârșit, Suoc și Tuti fură acoperiți de flori. Copiii îi înconjurară. Suoc scoase din buzunarul rochiței sale o tăbliță și citi ceva copiilor. Cititorii noștri își amintesc de această tăbliță. Într-o noapte sinistră, un muribund misterios care semăna cu un lup îi întinsese această tăbliță din jalnica sa cușcă de menagerie. Iată ce era scris pe ea. Erați doi, soră și frate, Suoc și Tuti. Când ați împlinit 4 ani, ați fost răpiți din casa părintească de gardienii celor 3 grăsani. Eu sunt savantul Tub. Am fost adus la palat. Mi-au fost arătați micuții Suoc și Tuti. Cei 3 grăsani mi-au spus așa. Vezi această fetiță? Fă o păpușă care să nu se deosebească cu nimic de ea. Nu știam pentru ce trebuia să fac acest lucru. Am făcut o asemenea păpușă. Eram un mare savant. Păpușa trebuia să crească ca orice fetiță vie. Suoc va împlini în curând 5 ani și păpușa la fel. Suoc va deveni mare, o fată drăguță și tristă, la fel va deveni și păpușa. Eu am făcut această păpușă. Apoi voi ați fost despărțiți. Tuti a rămas la palat cu păpușa, iar Suoc a fost dată la un circ ambulant, în schimbul unui papagal de o specie rară, cu o barbă lungă roșie. Cei 3 grăsani mi-au ordonat. Scoate inima acestui băiat și pune-i în loc o inimă de fier. Am refuzat. Le-am spus că un om nu se poate lipsi de inima lui de om. Că nicio inimă, fie ea de fier, fie ea de gheață, fie ea de aur, nu poate fi dăruită unui om în schimbul inimii sale simple omenești. Am fost aruncat într-o cușcă și, chiar de atunci, băiatul a fost făcut să creadă că are inima de fier. Trebuia să creadă acest lucru. Trebuia să fie crud și aspru. Am trăit printre fiare 8 ani. M-am acoperit cu blană și dinții mei s-au făcut lungi și galbeni, dar nu v-am uitat. Vă rog să mă iertați. Noi toți am fost dezmoșteniți de cei 3 grăsani, asupriți de bogătași și de mâncăcioșii cei lacomi. Iartă-mă, Tuti, ceea ce în limbajul celor dezmoșteniți înseamnă despărțit. Iartă-mă, Suoc, ceea ce înseamnă toată viața. Ați ascultat 3 grăsani, de Iurii Carlovici Oleșa. A citit Sofica Scarlat. Mai 1978.